همایون، تصنیف شماره 9. از ناز دو چشمانه، از ناز دو چشمانه، تو ای نور دو دیده، تو ای نور دو دیده، تو ای نور دو دیده، هستن دو دعا که هستن دو دعا که به فردوس و چریده، به فردوس و چریده، به فردوس و چریده، سفی سفی سفی سفید قشنگم، شوخ و شنگم، بیا شیرین بوت با آب و رنگم، آب و رنگم، بیا و محوش مست و ملنگم، تو به چنگم.